أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün Nahl suresinin 35. ayetiyle dersimize devam ediyoruz. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. Bir de Allah'tan başkasına tanrılık yakıştırmakta direnenler dediler ki, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız hem ondan başka hiçbir şeye kulluk etmezdik. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Hem de ondan başkasının sözüyle hiçbir şeyi haram kılmazdık. Hemen dikkatinizi çekmiştir. Sapık bir kader inancı nasıl olur? Sorusunun cevabı işte burada. Bu ayetin ilk muhatapları olan Mekke putperest toplumunun kader inancını yansıtıyor. Fakat o günde kalmayıp bugünlere kadar gelmiş, hatta samimi müminlerin imanı içine girmeyi her nasılsa becermiş bir inanç sapması bu. Hem iradeye ihanet, hem de Allah'a iftira. Eğer Allah dilemeseydi, biz şirk koşmazdık. Biz müşrik olmazdık. Biz küfretmezdik. Biz inkar etmezdik. Biz sapmazdık demek ne demek? Şimdi onların şirk koşmasını Allah mı diledi? Bu kadere iman mı yoksa Allah'a iftira mı? Bu bir inanç mı yoksa bir inkar mı? Bu hiçbir zaman bir iman olamaz. Ama hem insanın iradesine bir hakaret, hem de Allah'a bir iftira oldu. Açık. Sonuçta insan, Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık, biz küfretmezdik, biz sapmazdık demekle kendi kendisine hakaret ediyor. Çünkü Allah'ın kendisine verdiği en büyük nimet olan iradeyi yalanlıyor. En'am suresinin 148. ayetinde bu konuyu bir kez daha işlemiştik. Öyle hatırlıyorum. Çünkü buna benzer bu mealde bir uyarı orada da bulunuyordu. Sonuç ne? Böyle bir bakış açısı, böylesine yamuk bir tasavvur hangi noktaya götürüyor insanı diye soracak olursak, asıl belki de Kur'an'ın, vahyin bu mantığa dikkat çekmesinin sebebi de işte o sonuç. Sonuç şu: İnsan davranışlarının ahlaki sorumluluğunun reddi. Yani insan davranışlarından dolayı ahlaki sorumluluğu yüklenmek istemiyor. Ve bundan dolayı Allah'a iftira edebiliyor. Çünkü davranışlarının sonucunu üstlenirse, onun sorumluluğu altına girecek. Ve hesap vereceğine inanacak. Eğer sorumluluğu üstlenirse, o onu bir başka noktaya götürecek. Ahirete imana. Bu da işlerine gelmiyor. Bakınız, Yani böylesine, sanki çok iyi müminlermiş. Allah'ın takdirine çok iyi, çok sağlam inanırlarmış gibi. Hem de bir parça ironik, bir parça içerisinde çelişki ve alay olan bir yaklaşım aslında sonuçta insanın davranışlarının ahlaki sorumluluğunu üstlenmemesine varıyor. Problem de burada. Seçme yeteneğinin reddine dayanan bir tasavvurun mazeret bulamayacağı bir kötülük var mı sizce? İnsanın hür iradesini reddeden bir yaklaşımın hangi suça mazeret bulamayacağını düşünüyorsunuz? Her suça mazeret bulabilir. Her günaha, her sapıklığa, her isyana bir mazeret bulur. Bulunabilecek en dehşetli, en korkunç mazeret de kendi suçunu Allah'a yıkmak. Allah dilemeseydi böyle olmazdı demek olsa gerektir. كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Yo, bu yeni bir şey değil. Böyle bir sapma insanlığın en eski, en kadim sapma yöntemlerinden biri. Onlardan öncekiler de böyle demişlerdi. Onlardan öncekiler de böyle diye diye sapmışlardı. Allah'ı mazeret göstermişlerdi. Öyle bir çelişki ki Allah'a Allah'ı mazeret göstermiş. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلُ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Peki, bu durumda elçilere mesajı açık seçik bildirmek dışında başka ne düşer ki? Yani, sahte mazeret beyanının sahiplerine özgür bir iradeye sahip olduklarını anlatmanın başka bir yolu mu var? Onlar kendi iradelerini yok sayıyor olabilirler. Fakat peygamberlere düşen onların aynı zamanda iradeli bir varlık olduklarını hatırlatmaktır. Onlara iradesiz bir varlık gibi muamele etmemektir. Onun için tebliğ etmekten, kendisine bildirileni iletmekten başka peygamberlere ne düşer ki? Zorlamak düşmez, sopalamak düşmez, onları icbar etmek düşmez, tepelerine vura vura inandırmak düşmez. Ya ne düşer? Onlara bir iradeye sahip olduklarını hatırlatmak, sunmak, İmma şakiran ve imma kefura. İsterlerse küfrederler, isterlerse şükrederler, isterlerse iman ederler, isterlerse inkar ederler. İşte bu ikisiyle karşı karşıya bırakmak. Çünkü iman hür bir irade toprağında yeşerir. Eğer hür bir irade yoksa iman da yoktur. Onun için iman hür bir irade toprağında boy verir, kök salar. Cennet ve cehennem aslında iradenin varlığının en büyük delilidir. Seçmek olmasaydı akıbet neden cennet ya da cehennem gibi alternatifli olaydı? Yeryüzünde insanın alternatifi olduğu için akıbet ve ahiretin de alternatifi vardır. İnsan aslında seçerken ya cenneti seçiyor ya cehennemi. Onun için insanın iradesinin seçme özgürlüğünün bir sonucudur ahiretteki cennet ve cehennem. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Doğrusu biz her toplumun içinden Allah'a kulluk edin, tağuta yani tanrılaştırılan şer otoriteden uzak durun diyen bir elçi çıkarmışızdır. Tağut Kur'an'da ehli kitap içinde kullanılır, müşrikler içinde burada olduğu gibi. Demek ki tağut sadece put ya da putlarla ilgili bir olay değil. İnanç sapmasının sonucunda her sapmış inanç sahibine arız ve musallat olabilecek bir şey. Ne o? Ne olabilir? Ki Nisa 51'de ehli kitap için kullanılmıştı. Bu ortak bir nitelik olmalı. Müşriklerle kitaplılar arasındaki ortak bir sapma niteliği. İşte o şer bir otoriteyi kendisine merci edinmek. Nihai yargı otoritesi edinmek. Erk edinmek. Otorite edinmek yani. Bu da nasıl olur? İnsanın kendi iradesini ona transferiyle olur. Bu canlı olabilir, cansız olabilir. Maddi olabilir, manevi olabilir, düşünsel olabilir, duygusal olabilir, fiziki olabilir. Fark etmez. Cansız bir put olabileceği gibi canlı bir insan olabilir. Bir düşünce, bir ideoloji olabileceği gibi bir kurum, bir kuruluş olabilir. Yani insana Allah'ın verdiği iradeyi kullanmak yerine onu kendisine vekil kıldığı zaman ve vekil kıldığı bu şeyde şer güç olduğu zaman o onun için tağut oluyor. Şer otorite oluyor. Bu sizin transfer ettiğiniz iradeyle çalışıyor. Size karşı kullanıyor. Yani onun gölgesi oluyorsunuz. Şerrin gölgesi de şerdir. Öyle ki iradenizi ona transfer ettiğiniz için o ne yaparsa, ne emrederse tabiri caizse siz de onu yapıyorsunuz. Ona o kadar bağlanıyorsunuz ki artık şerrin gölgesi, kötülüğün gölgesi haline geliyorsunuz. Yani o sizin efendiniz, siz onun kölesi oluyorsunuz. İşin garibi kendinize de hakaret ediyorsunuz. Kendi onurunuzu da yok ediyorsunuz öz ellerinizle. Ona gölge oluyor ve onun sizi istediği gibi yönlendirmesine izin veriyorsunuz. İşte tağut kişinin otoriteleştirdiği şeydir. Şer odaktır. O otorite değil. Siz ona otoritelik atfediyorsunuz. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ Bunun ardından onlardan kimileri Allah'ın gösterdiği doğru yola uydu, kimileri de ısrarlı tercihleri sonucu sapıklığa mahkum oldular. 35. ayetle birlikte okunduğunda, hemen yukarıdaki bir üstteki 35. ayetle birlikte okunduğunda, Allah'ın hidayet ve dalaletinin anlamı açık seçik gözüküyor. Yani insanın seçimi. Allah'ın hidayeti insanın doğruyu seçmesi. Allah'ın saptırması ise insanın sapıklığı seçmesi. Hani hatırlayalım. Kur'an'da birçok ayetle bu ifade edilmiştir ama belki en açık ifade edildiği yerlerden biri Bakara suresindeki şu ayet. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah sapanları saptırır. Yani sapmış olanlardan başkasını saptırmaz, dalalete götürmez. Onun için aslında sapma Allah'a değil, kulun kendisine ait. O tercih ediyor. Eylemleriyle, tasavvuruyla, aklıyla, yönelişiyle, tercihiyle sapmayı seçiyor. Allah da onun seçimine müdahale etmiyor. Çünkü verdiği iradeye Allah saygı duyuyor. Hem irade verip hem iradesizmiş muamelesi yapmıyor. Fesiru fil ardı fenzuru keyfe kâne âgibetul mukezzibîn. İsterseniz yeryüzünde dolaşın ve sonuçta görün yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğunu. Böyle Kur'an'da bilfiil gezip dolaşın diyen 7 ve dolaylı olarak gezip dolaşmamızı isteyen, öneren onun haricinde birçok ayet mevcut. Yani Kur'an sık sık bize yeryüzünde gezip dolaşmamızı ve sahtekarların, günahkarların, suçluların, Allah'a isyan edenlerin feci sonunun ne olduğunu görmemizi tavsiye etmekte. Onun için belki bir Müslüman için seyahatin sırrı budur. Amacı budur. Ya numuneyi imtisal olanlardan örnek almak, ya ibreti alem olanları ibret olarak seyretmek. Yani ibret almak. Onun için İslam'da seyahatin bu ikisi dışında ne amacı olabilir? Birincisi örnek almak. Hac da böyle değil midir? İbrahim'i, İsmail'i, Hacer'i örnek alma ziyareti değil midir? Hac ibadeti. Onun dışında gittiğimiz, gördüğümüz yerlerde bulduğumuz yıkıntılar, surlar, kaleler, yıkılmış kentler, harap olmuş uygarlıklar ve medeniyetler bize Allah'a karşı hiçbir gücün ayakta kalamayacağını gösteren birer canlı tarihi belge değil midir? İn tahris ala hudahum. Sen onların doğru yolu bulmasını ne kadar istersen iste. فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Artık unutma ki Allah'ın sapıklığa mahkum ettiğini kimse doğru yola yöneltemez. Onlara yardım eden de bulunmaz. Tercihlerine Allah'ın kendilerini mahkum ettiği kimseler. Bu önemli. Bu açıklamamı bir daha tekrarlıyorum. kendi tercihlerine Allah'ın kendilerini mahkum ettiği kimseler. Böyle algılamak doğru algılamaktır. Ve aqsamu billahi cehde eymanihim. Dahası bunlar en şiddetli yeminlerle Allah adına yemin ediyorlar. La yeb'asullahu men yemut. Ne diye yemin ediyorlar hem de Allah adına? Çelişkiye bakınız. Vahiy muhataplarının bu korkunç çelişkisini yüzlerine vuruyor ve diyor ki Allah adına yemin ediyorlar. Allah ölen kimseyi asla diriltmeyecektir diye. Allah'a inanıp ahirete inanmayan, hakime inanıp adaletine inanmayan. İşte bu. Bu çelişki. Tüm inanç problemlerinin kökenine atıf yapıyor bu ibare. Ve hatırlayın 35. ayette buraya atıf yapmıştım. Orada eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık diyen mantık aslında şu kapıya gelip dayanıyordu. Kişinin eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmemesi. Üstlenirse ne olacak? Doğal olarak, mecburi olarak gelip ahirete iman kapısı önünde duracak. Çünkü eğer eylemlerinin sorumluluğunu üstlenirse hesaba inanacak. Mutlaka yapılan iyiliğin karşılığının, yapılan kötülüğün de karşılığının görüleceğine inanacak. Böyle bir şeye inanması ahirete iman etmesini mecburi kılacak. Onun için onlar Allah öldükten sonra diriltmeyecekler, diriltmeyecek diye Allah'a yemin ediyorlar. Çelişkiye bakınız. Hem de Allah'a. Bu korkunç çelişkiye bakınız. Ve bugünün Allah'a inandığını söyleyen insanları aslında birçok tavır ve davranışlarıyla o günün bu mantığına çok da benzeyen şeyler yapıyorlar. Karşılaştırın isterseniz. Ve Kur'an mesajıyla baki, zamanlar ve mekanlar üstü bir vahiy olarak, ilahi mesaj olarak bugünün inanç yaralarına da merhemdir. Ve bugün de bu tür sapmaları sıkça görmeniz mümkündür. Buradaki bir üstte 37. ayette bir kıraat okuma farklılığı alternatifi var. La yehdi men yudillu ibaresini la yehdi ya da la yehiddi okuyanlar ki ikisi aynı anlama geldiği için geçiyorum. İbni Abbas'a dayanan bir okuma bu. Ama bir de Ubey bin Kâb'a dayanan yühda okuyuşu var. La yehdi men yudillu ibaresi şu manaya geliyor ki ben verdiğim anlamda onu tercih etmedim. Veya yehiddi de olabilir. Allah saptırdığını doğru yola ulaştırmaz. Taberi ve Taberi'nin kendisinden aldığı büyük dilci ve müfessir Ferra, bu gereksiz bir ifade diyorlar. Yani bu okuyuş böyle anlaşılırsa eğer Allah saptırdığını doğru yola ulaştırmaz. Hem kendisi saptırıp hem tabii ki ulaştırmaz. Onun için doğru okunuş yühda okunuşu diyorlar ki onu da bir sahabi olan Übeyye nispet ediyorlar. O zaman mana işte benim tercih ettiğim mana olur ki o da Allah'ın saptırdığını hiç kimse doğru yola ulaştırmaz. Dahası eğer tam harfiyen çevirirsek ulaştırılmaz. Doğru yola ulaştırılmaz. Yani meçhul, edilgen bir formda geliyor. Ama biz anlıyoruz ki Allah'ın saptırdığını kimse doğru yola ulaştıramaz. Fakat Allah niye saptırır ve ne zaman saptırır? Sapanı saptırır. Onu yukarıda ifade etmiştik. 38. ayetten devam ediyoruz. Bela va'den aleyhi hakkan velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Kesinlikle hayır. Bu onun gerçekleştirmeyi üstlendiği bir sözdür, bir vaattir. Ve fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Yani ölümden sonra diriliş, Allah'ın bir vaadidir, bir sözüdür. Allah söz verdiği zaman yapar. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar ya da bilmemek işlerine veya öyle işlerine geliyor. Yani hesap vereceklerine inanmak istemiyorlar. Eylemlerinin sorumluluğu altına girmek istemiyorlar. Ahireti inkar etmelerinin temelinde yatan tasavvur bu. Problemin temelinde bu yatıyor. Birçok inanç sapması, birçok inkar, birçok Allah'a karşı işlenmiş cürüm aslında buradan kaynaklanıyor. Yani aman eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenmeyelim. Ne yapalım? İşte müşrikler böyle yapıyorlar. Allah'a atalım. İftira ediyorlardı. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ. Oysa ki hakkında görüş ayrılığına düştükleri hakikati onlara göstersin. Onu inkarda ısrar edenler ise kendilerinin yalancı olduklarını anlasınlar diye tırnak içinde Allah ölüleri diriltecektir. Niçin diriltecektir? Ayrılığa düştükleri, ihtilaf ettikleri hakikatleri kendilerine bizzat göstersin ve inkarcıların nasıl yalan söylediklerini onlara anlatsın, anlasınlar diye Allah ölüleri diriltecektir. İnnemâ kavlunâ li şey'in izâ eradnâhu en nekûle lehû kun feyekûn. Gerçek şu ki, bir şeyin olmasını istediğimizde ona ol dememiz yeterlidir. O da hemen oluverecektir. Şüphe mi? Ona ol dememiz yeterlidir buyuruyor Kur'an. O da hemen oluverecektir. Yani Allah'ın yaratması, Allah'ın iktidarı, Allah'ın kudret ve meşiyeti böylesine muhteşemken siz neden dolayı tereddüt ediyorsunuz? Yani Allah öldükten sonra geri diriltmeyecek demekle aslında siz Allah'ın kudretine iftira etmiş olmuyor musunuz? Onun sonsuz gücünü sınırlamış olmuyor musunuz? Yani sizi yoktan böylesine var eden Allah bir daha yaratamaz mı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Aslında tabii ne demek istedikleri belli. Sorumluluk altına girmek istemiyorlar. Yoksa Allah'ın bir kez yarattığını, bir kez daha yaratamayacağını söylemek abestir, saçmadır. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Beri yandan yeni bir pasaja girdik. Beri yandan o vava öyle mana vermemiz doğru olur. Uğradıkları zulmün ardından Allah yolunda hicret edenlere gelince. Bu Nahl suresinin Mekke'de indiğini bildiğimize göre bu hicret hangi hicrettir diye sorabiliriz. Hemen cevabı da hazırdır. Tabii ki Habeşistan hicretinden söz ediyor. Habeşistan hicreti, hem de ne hicret. Gerçekten iman uğruna ödenen müthiş bir bedel. Düşünebiliyor musunuz? Yat ve yabancı bir ülkeye, deniz aşırı bir ülkeye, o günün şartlarında evini, barkını, ailesini, malını, mülkünü, parasını, akrabalarını, ülkesini, yurdunu, bağını, bahçesini, her şeyini bırakıp gitmek ve bir meçhule gitmek, nereye gittiğini ve ne olacağını bilememek, başına ne geleceğini, bir daha dönüp dönmeyeceğini bilememek ve sonucun ne olacağını kestirememek. Ve yarını ne getirecek onu bilmemek ama iman uğruna bütün bunları göze almak. İşte Habeşistan hicreti budur. Orada kendilerini daha beter bir durumun karşılayıp karşılamayacağından dahi emin değillerdi. Buna rağmen gittiler. Gidenler sadece zayıflar değildi. Oysa ki zayıflar zaten gidemedi, hicret dahi edemedi. Onların gidecek imkanı dahi yoktu. Gidenlerin çoğu güçlülerdi. Reislerin oğulları, kızları, gelinleri, damatları idiler. Mekke'nin eşrafının çocukları idiler. Mekke'nin eşrafı idiler. Saygın insanlar idiler. Mesela bunlardan biri Ümmü Habibe idi. Daha sonra Resulullah'ın eşi olacak olan bu hanım, Mekke'nin reislerinden Ebu Süfyan'ın kızı idi. Bir sarayda yetişmişti. Etrafında nedimeler, cariyeler, hizmetçiler dönüyordu. Elini sıcak sudan soğuk suya vurdurmuyorlardı. Fakat böylesine bir rahatın içinden imanı uğruna kocasını da alıp gitti. Ve başına neler geldi. Bu kadarla kalsa iyi. Daha henüz yeni Müslüman olmuş fakat imanı boğazından indirememiş olan kocası gittiği yerde dinden döndü ve onu terk etti. O orada tek başına imanının mücadelesini bir kadın olarak verdi. Bir dağ gibi. Ve Resulullah onun bu tavrını öyle memnuniyetle karşıladı ki ona bir ödül vermek istedi. Ona en güzel ödülü kendi nikahına almakla ödüllendirdi. Ve o da bu ödülü gerçekten hak etmişti ve çok sevindi. Nikahlarını Necaşi kıymıştı. Bir kral, Habeşistan kralı. Onun için İşte Habeş hicreti, böyle bir hicret. Bu zorlukların, bu korkunç zorlukların omuzlanıldığı, sırtlanıldığı bir hicret. Ne olacak bu zorluklara katlananlara? لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Kesinlikle onları dünyada güzel bir konuma yerleştireceğiz. وَلَا اَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Fakat öte dünyadaki karşılıkları daha büyük olacak. Yani bu dünyada onlara gerçekten de güzel bir konum vereceğiz ama öbür dünyada daha muhteşem bir karşılık bulacaklar. İnkarcılar keşke bunu kavrayabilseler. Keşke bunun farkına varabilselerdi. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Eza cefaya karşı direnen ve sadece Rablerine dayanan kimseleri bekleyen bu güzellikleri inkarcılar keşke bilebilselerdi. Bu tırnak içi alınması, parantez içine alınması gereken bekleyen bu güzellikleri cümleciğini Razi ve Taberi'ye dayanarak ilave ediyorum. Çünkü ayetin gelişinden ve bağlamından bu kolayca anlaşılıyor. Yukarıda 38. ayette ölümden sonrasını inkar edenler vardı ya, işte onlar keşke bilselerdi. Yani ölümün bitiş olmadığını bilselerdi. Bu ibareyi böyle anlamanın delili de açık aslında. Yeni bir aleme intikal olduğunu, ölümün son olmadığını, yepyeni bir dünyaya yeniden doğmak olduğunu keşke bilselerdi. Hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını keşke bilselerdi. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar için korku yok. Onlar gelecekten endişe, geçmişten dolayı da hüzün duymayacaklar müjdesinin gerçekleşeceğini, böylesine muhteşem gerçekleşeceğini keşke bilselerdi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ. Ey Muhammed! Senden önce gönderdiklerimizde kendilerine vahyettiklerimiz Adem oğullarına mensup adamlardan başkası değildi. Yani senden önce gönderdiklerimiz de ölümlü birer insan idiler. Melek değildiler. Burada illa ricalen ibaresine bakarak erkeklerdi diye çevirmiş olsak dahi bağlamın cinsiyetle bir alakası bulunmamaktadır. Yani peygamberlerin hangi cinse ait olduğu, erkek mi dişi mi sorusuna bir cevap değil bu ayet. Bu ayet muhatapların melek peygamber istemesine bir cevap. Dolayısıyla insan olmaları vurgulanıyor. Daha önce de bir başka vesileyle, bir başka surede bu ayete değindiğimizi hatırlıyorum. Peygamberlerin cinsiyetiyle ilgili değil, insiyetiyle, yani insaniyetiyle ilgili bir ayet, bir bağlamdadır bu ayet. Çünkü muhataplar olağanüstü bir melek mesela bekliyorlardı. Onu istiyorlardı. Bizim gibi biri bize haber getiremez iddiasındaydılar. Onun için Kur'an onlara cevap verdi. Yani ölümlü bir insan. Daha öncekiler gibi bu peygamber de ölümlü bir insan. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız, önceki vahyin mensuplarından sorup öğrenin. Buradaki zikir ehli, ehle zikr, önceki vahye mensup olan ehli kitaptır. Bil beyyinati ve zubur. Biz onları hakikatin açık, apaçık belgeleri ve hikmet yüklü sayfalarla göndermişizdir. Tekil buradaki ez-zübürün tekili ez-zübratu ki ağır demir plakalar anlamına geliyor sözlükte. Hacmi ağır kitaplara ya da değerli kitaplara, yani şöyle diyelim klasiklere ez-zübür de deniliyor. Bazı lügatçılar özellikle Ragıp El-Isfahani, içerisinde yasaların, şeriat yasalarının değil de hikmetin bulunduğu kitaplara zübür denilir Diyor ki aslında neden Davud peygambere verilen kitaba ya da onun kitabına Zebur denildiğini buradan da anlıyoruz. Yani içinde yasanın bulunmadığı fakat hikmetin bulunduğu metinler olduğunu anlıyoruz. Ve enzelnâ ileyke'z-zikre litubeyyine lin-nâsi mâ nuzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerûn. İşte sana da bu uyarıcı vahyi indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın ve belki onlar da düşünürler diye. Evet, burada bu ayette çok üzerinde durulması gereken Resulullah'ın, peygamberin tebyin ve beyan misyonu var. Kendilerine indirileni insanlara açıklayasın diye. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Ne demek tebyin ve beyan? تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بَيَّنَ يُبَيِّنُ تَبْيِينَ Evet, tebyin ve beyan misyonuna bir işaret var. Kur'an'da iki manaya da kullanılmış. Tebyin, بَيَّنَ fiili, hem iletmeyi, bildirmeyi, duyurmayı ifade ediyor. Yani bir haberi iletme görevini. Hiç kayba uğratmaksızın muhataba iletmeyi. Hem de tarif etmeyi, uygulamayı ya da uygulamalı olarak göstermeyi, açıklamayı içeriyor. Onun için Türkçe karşılığını açıklama olarak tercih ettim. Açıklama Türkçe'de bu iki manayı da içerir. Hem size iletmeniz için verilmiş bir şeyi açıklamak, ona saklamanın karşıtı olarak, gizlemenin karşıtı olarak ki Kur'an'da bu manada Bakara 159'da, Ali İmran 187'de, Maide 15'te gizlemenin karşıtı olarak kullanılmış. Ama bir de açıklamak, yani onu açmak, onu gizli ve kapalı olan yerlerini izah etmek ya da daha doğru bir ifadeyle yaşayarak öğretmek, uygulamalı olarak tarif etmek manasına kullanılmış ki Kur'an'da kullanıldı. İşte burada o manada İbrahim suresinin 4. ayetinde de o manada kullanılmış. Yine Kur'an'da Allah'a izafe edilir beyyene fiili. Bakara 159'da, Nisa 26'da, Maide 75'te Allah'ın açıklamasından, yani bu vahyi Allah'ın insanlara açıklamasından söz edilir. Demek ki Allah'a da nispet edildiğine göre, Allah da bir başka yerden alıp vermediğine göre, Allah insanlara açıklanmasını ihtiyaç duydukları şeyi açıklıyor. Peygamber de İnsanların Allah'ın açıkladığı şeylerin daha bir açılımını istiyorlarsa, eğer anlamıyorlarsa o da onlara yaşayarak, uygulamalı olarak beyan ediyor. Bu manada peygamberin bir iletişim aleti olmadığını hepimiz biliyoruz. Sanırım bunda herkes, her mümin müttefiktir. Yani peygamber vahyi taşıma konusunda, vahyin kaynağıyla muhatapları arasında bir ara kablosu mudur? Sadece oradan alıp oraya götürecek. Ve işlevi bununla mı sınırlıdır? Peygamberin bir insan oluşu. Dolayısıyla sözüyle, eylemiyle, algısıyla, açıklamasıyla, yaşantısıyla, aklıyla, tasavvuruyla vahyin iki ayaklı mümessili oluş misyonu nerede kaldı? Sevgili validemiz Hazreti Ayşe'nin ifade buyurduğu gibi onun ahlakı nasıldı diye soranlara kâne hulukuhu Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap veriyordu. Yani bu şu manaya gelmiyor muydu? Vahyi, ilahi hakikatlerin teorik kaynağı olan vahyi insana dönüştürün, Muhammed aleyhisselam olsun. Bu manaya gelmiyor muydu? Onun için Kur'an da onu tebcil etmiyor muydu? Sen muhteşem bir ahlak üzeresin diye. Ve onun için onu örnek göstermiyor muydu? Örnek gösterdiğine göre nesini örnek gösteriyordu? Yani siz de aldığınız vahyi iletin demekten öte bir şeydi herhalde örnek göstermez. Yani ona bakın. Vahiy insanda nasıl hayata dönüşür? Vahiy nasıl bir zihin inşa eder? Nasıl bir akıl inşa eder? Nasıl bir tasavvur inşa eder? Dahası ve özetle nasıl bir insan inşa eder? Çünkü vahyin amacı insan inşa etmektir. Bakın vahiy Resulullah gibi bir insanı inşa etti. İşte buydu. Onun için peygamberin tebyin ve beyan misyonu vahyi hayata dönüştürme misyonu. Vahyin inşa ettiği şahsiyeti ortaya koyma misyonu. Vahiy nasıl bir insan, adam inşa eder? Bana bakın dercesine bir örneklik misyonu. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Yani şimdi ustaca gizlenmiş zaafı tabii ki, zaafları, İçindeki o çürümüşlükler, ustaca gizlenmiş berbat düzenleri kuran kimseler, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden ya da azabın hiç farkında olmadıkları bir noktadan gelip kendilerini bulamayacağından eminler mi? Eminler öyle mi? Efe diye başlıyorsa böyle çevirmek çok daha güzel. Yani onlar azabın hiç farkında olmadan gelip kendilerini dönüp dolaşırlarken günlük işlerinde, gündelik işlerinde harala gürele uğraşırken bulamayacağından eminler. Öyle mi? Evet, bu bir tehdit. Ve devam ediyor. Devam ediyor. Bu bir tehdit dedim değil mi? Aslında kutsaldan arındırılmış düzenlerin iç zaaflarına bir gönderme var. Yani Allah'tan kopmuş, Allah'tan kopuk bir sistem kurmaya çalışanlar. Bu sistemlerin zaafları gizli olur. Dışarıdan bakınca görkemli görünürler. İşte ona işaret ediyor. İçten içe çökerler, çürürler ve bir de bakmışsınız o dev gibi görünen yapı göç vermiş. Aslında bir kartondan devmiş. Ona işaret var ve devam ediyor tabii. اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ Veya gündelik telaşeyle dönüp dolaşırlarken kendilerini asla savuşturamayacakları bir belanın yakalamayacağından eminler. Öyle mi? Devam ediyor yine. اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ Yahut da bir süreç içerisinde içten içe çözülmeye mahkum edip ortadan kaldırmayacağımızdan eminler öyle mi? Yani bir önceki ayette, 47. ayette yavaş, hızlı bir çöküşten bahsediyordu. Burada 46. ayette. Burada ise 47. ayette ise ala tahavvufin. Belli bir süreç içinde, Yani yavaş yavaş, azar azar, böyle ince bir süreçle çökertmeyeceğimizi, çürümeye terk etmeyeceğimizden eminler öyle mi diye tehdit ediyor. Anidenin zıttı, yavaş yavaş, tekavvuf. فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ Şunu da unutmayın ki Rabbiniz elbet çok şefkatli, pek merhametlidir. Pek rahmetlidir. Merhametin kaynağıdır. Bakınız, yukarıdaki bu şiddetli tehditler, bu zaafı ustaca gizlenmiş sahte düzenlerin nasıl aniden ya da yavaş yavaş bir süreç içinde çökeceğini ifade eden tehditlerin arkasından ayet nasıl bitiyor? Allah'ın şefkat ve merhameti her şeyin üstündedir. Her şeye galiptir dercesine. Aslında belki bu çöküşler de Allah'ın şefkat ve merhametinin bir ürünüdür. Çünkü eğer bu sahte düzenler içten içe çökmese ya da aniden yıkılıvermeseydi, insanlar sapmayı içselleştirecekler ve ebediyen doğru yolu bulamayacaklardı. Onların yıkılışları belki insanlara kendilerine dönüş fırsatı verecekti. Onun için bu da Allah'ın şefkat ve merhametinin bir ürünüdür. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ şeyimdi. Onlar Allah'ın yarattıklarından çevrelerindeki şeylere hiç mi bakmıyorlar? يَتَفَيَّعُوا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَم۪ينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ Onların gölgeleri sağ ve sollarından süzülüp dönerken, Allah'a teslim olup koyduğu yasaya derin bir tevazu ile boyun eğmektedir. Bunu da mı görmüyorlar? Bakınız, etrafımızda gördüğümüz eşyalara ve onların gölgesine dikkatimizi çekiyor. Eşyalara ve gölgesine. Onların Allah'a derin bir teslimiyetle, tabii ki Allah'ın koyduğu yasalara uygun hareket ettiklerini buyuruyor ayet. Varlığın, yani özetle diyor ki, varlık bir ayettir. Kainat bir kitaptır. Okumuyorlar. Nesnelerin Allah'ın yasasına kayıtsız şartsız nasıl uyduğunu görmüyor. Eşyayı bir kitap gibi okumuyorlar mı? Varlık onun varlığına bir atıftır, bir dipnottur, bir referanstır. Eğer okusalardı gördükleri her şeyin Allah'ı gösteren birer parmak olduğunu görürlerdi. Ve parmağa değil, parmağın gösterdiğine, esere değil müessire, sanata değil sanatkara bakarlar. Onun için fiile değil faile bakarlardı. Eğer görselerdi. Okumuyorlar mı? Tabii burada gölge ve gölgeyi oluşturan asıl ilişkisi de ilginç. Burada aslında gölgeler aslından bağımsız değerlendirilemezler. Eğer bir yerde gölge görmüşseniz mutlaka o gölgeyi bir asla bağlamanız lazım. O gölgeyi yapan bir şey var. Siz gölgelere bakıyorsunuz ama gölgeyi yapan aslı unutuyorsunuz. Evet. Gölgesini hesaba katanlar o gölgenin aslını nasıl hesaba katmazlar? Bu korkunç bir aldanış değil mi? Oysa ki gölgeler tartılmazlar. Gölgeler ayrıca değerlendirilmezler. Aslın yanında gölgeler ayrıca değer bulmazlar. Şu kendisi, şu da gölgesi diye mi verirsiniz? Siz gölgesine bakıyor ama aslını göremiyorsunuz. Belki gölgesine bile doğru bakmıyorsunuz. Doğru baksanız aslı görürdünüz. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ Yine görünen varlıkların en aşağı tabakasından, görünmeyen varlıkların ufku olan meleklere varıncaya dek, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın yasasına boyun eğip teslim olmuşlardır. Yukarıdaki ayetin devamı aynı konuyu işliyor ayet. Varlık kategorilerinin en üst tabakasından en alt tabakasına kadar her bir şeyin, yani dabbe, sürüngenler, belki tek hücreli canlılardan başlayan en alt tabakadaki canlı oluşum ve en üst tabaka varlıklar iç içe geçmiş ufuklardan müteşekkil. Bir hiyerarşisi var varlıkların, bir tertibi var. En üst varlık olan meleklere kadar bütün bir varlık siferi, bütün bir varlık alemine bakmıyorlar mı? Onların tamamı Allah'ın yasasına boyun eğmişlerdir. Evet, neden hatırlatılıyor insana? Ey insan, onlar varoluş amaçlarını itirazsız sürdürüyorlar. Senin de iradeli bir varlık olarak onlardan üstünsün. Farklısın. Çünkü senin iraden var. Onlar mutlak manada tabiler. Statik kadere tabiler. Sen dinamik kadere tabisin. İraden var. Onların bir varoluş amacı varsa ey insan, senin de bir varoluş amacın olmalı değil mi? Evet, işte vahiy insanın varoluş amacını gösteren bir kılavuz, yol haritası. Nedir insanın yeryüzündeki varoluş amacı? Yeni bir hayatı inşa etmek. Yani varoluş amacına uygun bir hayatı inşa etmek ile sorumludur insan. Ve işte bu inşada vahiy bir yol haritası, bir kılavuz olacaktır. Yani yeryüzünde varoluş amacına uygun bir hayatı inşa etmek için yaratılan insanı, ustayı inşa eden de vahiydir. Vahiy ustayı inşa eder, usta ise hayatı inşa eder. Secde, teslimiyet. Ayette geçen secde. Teslimiyetin harekete dönüşmüş biçimi. Resulullah Ebu Zer'e onu öğretiyordu. Hatırlar mısınız? Ey Ebu Zer, güneş nereye gitti demişti. Ebu Zer'in bir ayetin manasını anlamak için sorduğu soru üzerine. Güneş nereye? Allah ve Resuluhu a'lem demişti Ebu Zer. Allah ve Resulü iyi bilir. Ey Ebu Zer, güneş secde etmeye gitti demişti. Aslında bu bir tefsir. Bu bir ayeti hatırlatmaktı. Ve şemsu ve şeceru yescudan. Rahman suresinde. Güneş de, ağaçlar da secde ederler. Ne demek secde burada? Yani o hareketi yaparlar değil. Allah'a kayıtsız şartsız boyun eğerler. İşte bu Resulullah'ın baş öğretmeni olduğu okulda bir tabiat okuma dersiydi Ebu Zer'e verilen. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Onların hiçbiri büyüklük taslamazlar. İradeli insana kozmik senaryodaki rolünü hür iradesiyle oynaması öğütleniyor. Büyüklük taslamazlar. Sen de büyüklük taslama ve iradeni Allah'a karşı kullanma ey insanoğlu. Allah'a rağmen kullanma. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Üzerlerinde egemen olan Rablerinden korkarlar. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve verilen komutları tas tamam uygularlar. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اِثْنَيْنِ Hani Allah şöyle buyurmuştu, iki ilah edinmeyin. İnnemâ huve ilâhun vâhid. Çünkü yalnızca odur biricik olan ilah. Fe iyyâye ferhebûn. Artık benden, sadece benden korkun. Allah böyle buyurmuştu. Evrensel koroyu bozan insana istikamet açısını hatırlatmıştı Allah. Tevhidi bir tasavvur oluşturmasını istemişti. Eğer insan hakikati parçalamazsa, tevhide ancak o zaman ulaşır. Tevhide ulaşırsa ancak o zaman gerçeği parçalamaz. İşte bu sonuç buradan çıkıyor. Yani tevhid sadece insanın Allah inancında kendisini gösteren bir şey değil, bir duruş değil, bir tasavvur ve inanç biçimi değil. Tevhid aynı zamanda varlığı algılayış biçimidir. Hayatı algılayış biçimidir. Tevhid bir yaşam tarzıdır. Her şeyin her şeyle, her şeyin Allah'la ilişkisini bulmak ve görmek, hiçbir şeyin gayesiz ve amaçsız yaratılmadığını bulmak ve kendi gayesinin ne olduğunu araştırıp soruşturmak. İşte tevhidin insanı getireceği nokta buydu. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Zira göklerde ve yerde olanların hepsi ona aittir. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. Varlıkların ona olan borçluluk bilinçleri ise bitimsizdir. وَلَهُ الدِّينُ دَائِمًا diye de anlayabiliriz. Daimdir, daimidir. Buradaki dini bendeniz asıl anlamına dönüştürerek açıklamaya çalıştım. Deyn'den gelir din, borç manasına gelir. Din aslında insanın Allah'a borçluluk şuuruna ulaşmasıdır. İnsan borçlu doğar, sorumlu doğar, günahkar değil. Allah'tan almıştır sahip olduğu her şey. Onun için Allah'a borçludur. Ama insan Allah'a borcunu hiçbir zaman ödeyemez. Çünkü borcunu ödemek için yine Allah'tan yeni krediler almaya muhtaçtır. O halde insan Allah'a borcunu ödemesi için bu uyarılar yapılmaz. Ne için yapılır? Borçlu olduğunun bilincinde olması için. Eğer borçlu olduğunun bilincinde olursa o insan Allah'a borcunu ödemiş sayılıyor. Bilincinde olsun yeterli. İşte buradaki وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا ibaresinin hakikati de bu olsa gerektir. Sorumluluğu vardır insanın, hayatın inşası. Eğer insan yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa ederse, işte o zaman Allah'a olan borcunu ödemiş sayılır. اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ. Şimdi siz kalkıp Allah'tan başkasına saygı duyacaksınız öyle mi? Yani bütün bunlar ortaya dururken, Allah'a borçlu iken, varoluşunuzu Allah'a borçlu olduğunuzu bile bile şimdi kalkıp Allah'tan başkasına saygı duyacak, ondan başkasından titreyecek, ondan başkasını otorite edinecek ve ondan başkasına karşı varlığınızı sunacaksınız öyle mi? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Fakat nimetten payınıza her ne düşerse bilin ki o Allah'tandır. Nimetten ne pay düştü bilin ki o Allah'tandır. ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dahası başınız ne zaman dara düşerse hemen ondan imdat dilersiniz. Bunu da unutmayın. Yani ne kadar inkarcı olursanız olun, başınız dara düştüğünde hemen Allah'ı hatırlarsınız. Aslında buradan bile yola çıkarak Allah'a, yalnız Allah'a kulluk etmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الدُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. O daha sonra üzerinizden darlığı çekip alacak olsa, yani düştüğünüz sıkıntıdan kurtaracak olsa sizi, o zaman da içinizden bir grup hemen Rablerine şirk koşmaya başlar. Ey insanoğlu, bu ne nankörlük dercesine, kendilerini sıkıntıdan kurtaranın başkası olduğunu düşünür. Buradaki ima o. Hem sıkıntıya düştüğü anda, hiç kimsenin ulaşamayacağı anda Allah'a yalvarır. En sıkı ateisti bile böyledir. En zor zamanında elini Allah'a açar. Fakat sıkıntıdan kurtulunca beni falanca kurtardı, feşmekence kurtardı diye onları Allah'a ortak etmeye kalkar. لِيَكْرُوا بِمَا اَتَيْنَاهُمْ Adeta kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edercesine diyor. Yani imanın ahlaki karşılığı güvendir. Sık sık vurgulamıştım. O da insanı neye sürükler? İnsanı hamd ve şüküre götürür. Sürükler. Eğer imanın ahlaki karşılığı olan güven bir insanda yerleşmişse hamd ve şükreder. Allah verince hamd eder, alınca şükreder. Alınca şükreder çünkü daha büyüğünü alabilirdi. Alınca şükreder çünkü zaten o vermişti. Alınca şükreder çünkü daha büyüğünü yeniden verebilir. Alınca şükreder çünkü ona her şeyini borçludur. Hamd eder daha doğrusu. Alınca hamd eder çünkü zaten ondan almıştı. Küfrün ahlaki karşılığı ise güvenmemek ve nankörlüktür. İşte burada da o nankörlük dile getiriliyor. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Haydi, tadımlık lezzetlerle oyalanın bakalım. Gün gelecek, nasıl olsa gerçeği öğreneceksiniz. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Bir de kendilerine verdiğimiz rızıktan dolayı hakkında bir şey bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Biraz önceki ayette, 54. ayette de ifade buyurulmuştu, hatırlayın. Başlarından sıkıntı kalkınca şirk koşarlar buyuruyor. Yani sıkıntıyı kaldıranın Allah olduğunu unuturlar ve hemen kendilerine, üzerlerine yıkılan tavanı kaldırmak için gelen kepçeye, dozere teşekkür ederler de o kepçeyi gönderene teşekkür etmezler. Bu komikliğe dikkat çekiyor. Ne kadar büyük bir, gülünç bir çelişki bu. İşte bakınız, gülü veriyoruz, tebessüm ediyoruz. Komik çünkü. Ve Allah'a karşı bunu çok yapıyoruz. Bu gülünçlüğe çok düşüyoruz. Onu ifade buyuruyor Kur'an. 54. ayette dile getirilen probleme dikkat demiştim. Adres şaşırmak diyorum ben buna. Adres şaşırmak. Yani asıl teşekkür edeceğiniz yeri bırakıp ekmeğin sahibine değil ekmeğe teşekkür. Düşünün, ekmek teşekkürden ne al? Ekmeğin sahibine teşekkür etmek. Asıl o değil mi? Müsebbibe değil sebebe yönelmek. Müessire değil esere hayran olmak. Dolayısıyla bu güçlerin insan hayatı üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünmeye doğru gidiyor bu. Böyle bir düşünsel sapma, tasavvurdaki sapma, insan hayatı üzerinde bir takım güçlerin etkili olduğunu düşünmeye vardırıyor. Ve böyle düşünmeye başlayınca insan onlardan korkmaya, onlara karşı saygı duymaya, yani bir tür onları tanrılaştırmaya başlıyor. Tallahi le tus'alunna amma kuntum tefterun. Allah şahittir ki iftira ede geldikleri şeylerden dolayı kesinlikle sorguya çekilecekler. Ve yec'alune lillahi'l banati subhane ve lehum ma yeştehun. Üstelik kızları Allah'a isnat ederken haşa beşeri niteliklerden uzak, aşkın bir varlıktır o, tırnak içinde, daha doğrusu tire içinde. Beğendiklerini ise kendilerine ayırıyorlar. Yani kızları Allah'a nispet ediyorlar. Sübhane. Haşa. Tüm eksikliklerden münezzehtir. Neden bir eksikliktir? Çünkü evlat sahibi olmak tamamlanmamış olmanın bir gereğidir. Muhtaç olmanın bir gereği. Bir evlada sahip olan bir anaya da muhtaçtır, bir babaya da muhtaç. Allah'sa tüm noksanlardan münezzehtir. Onun için kızları Allah'a nispet ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Zaten Lat, Menat, Uzza dişi biçiminde dizayn edilmiş putlardı, unutmayalım. Yani ilk muhatabı olan Mekke müşriklerinin o korkunç çelişkisini yüzlerine vuruyor. Ve bugünkü insana, tüm çağlardaki muhataplara da çelişkilerini gösteriyor. Yani hem dişiyi Allah'a nispet ediyorsunuz, beğendiklerini ise diyor kendilerine ayırıyorlardı. Bu ayet cinsiyete değil, müşriklerin çelişkisine bir atıftır. Devam ediyoruz konunun anlaşılması için. Ve izâ buşşira ehaduhum bil unsa zalle vechuhu musvaddan ve huve kadîm. Ne var ki onlardan birine bir kız çocuğu olduğu müjdesi verilse yüzü kapkara kesilir, içini öfkeyle karışık bir hüzün kaplar. İşe bakın siz. Çelişkiye bakın. Hem Allah'a, bizi Allah'a ulaştıracak diye taptıkları şeyler, dişi şeyler olacak. Hem de kendilerine bir kız çocuğu müjdelendiğinde yüzleri kapkara kesilecek. Dolaylı olarak o çocuğu veren Allah'a itiraz olarak kabul ediliyor bu. Kadına karşı aşağılayıcı bir tutum içinde oldukları biliniyor Mekke putperestlerinin. Bu yerilmekle kalmıyor ayette. Kadına karşı, yani cinsel bakış açıları, cinselliğe önem veren bakış açıları yeriliyor, yerden yere vuruluyor ayette. Çünkü müjdelendiğinde diyor, kız çocuğu müjdelendiğinde. Yani onu müjde olarak kabul ediyor. Ama onlar müjdeyi ne olarak kabul ediyor? Bir felaket haberi olarak kabul ediyorlar. İşte onu yeriyor Kur'an alttan alta. Ve çelişkiyi yüzlerine vuruyor. Devam ediyoruz. Yetevara minel kavmi min su'i ma bushira bi. Ona müjdelenen şeyin kendisinde oluşturduğu kötümser duygulardan dolayı toplumdan köşe bucak saklanacak delik arar. Kaçacak delik arar. E yumsikuhu ala hunin em yedussuhu fit turab. Şimdi onu zillete katlanma pahasına tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün? Evet, toprağa gömüyorlardı. Çok sık rastlanan bir uygulama olmamakla birlikte bazen ahlaki kaygılarla kız çocuğudur, ileride ahlaksızlığa düşer ki Hazreti Ömer'in de başından böyle bir cinayet geçmişti. Öz yavrusunu elleriyle gömdüğünü kendisi anlatacaktır. Ama o ahlaki kaygılarla, yoksulluk kaygısıyla değil, ahlaki kaygılarla gömmüştü. Fakat birçoğu yoksulluk kaygısıyla gömerlerdi. Böyle enderde olsa böyle uygulamalar oluyordu. Yani bi eyyi zembin gutilet diyor ya Kur'an. Hangi suçundan dolayı öldürüldü o yavrucağız? Hangi suçundan dolayı? Bunu şiddetli bir biçimde soruyor ve Allah hesabını soracak diyor zaten. Evet. Ve arkasından Ela sa'e ma yahkumun. Görüyorsunuz değil mi? Ne berbat akıl yürütüyorlar. Değer yargısındaki dehşet sapma. Seçimi kendilerine ait olmayan şeyle övünüyorlar. Ne berbat hüküm veriyorlar. Seçmek elinizde mi? Erkek ya da dişi doğmak sizin elinizde miydi ki övüneceksiniz ya da yerineceksiniz? Daha yüce şeylerle övünmek dururken dişilik ve erkeklikle övünenler ya da yerinenlere işte bir uyarı, bir azardır bu. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّٰءُ. Kötü, çirkin nitelemelere ahirete inanmayanlar layık. Bu çirkin bir nitelemedir. Yani hem kötü görüyorsunuz hem Allah'a ortak koştuklarınızı kötü gördüklerinizden seçiyorsunuz. Bu bir çelişki bir kere. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Allah'a layık olan ise en yüce, en güzel nitelemelerdir. Yani zihni yüceltmeyenler mutlakı kayıtlıyorlar. Yani kendilerini, zihinlerini, akıllarını Allah'a yüceltemeyince yüce olan, aşkın olan Allah'ı indirmeye çalışıyorlar. Putperestlik işte budur. Aklı yüceltemeyince aşkını aşağı indirmeye kalkar. Yani değerini düşürmeye kalkar. Kız Allah'ın diyorlardı. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْفَى Yani şimdi erkek size, dişi Allah'a öyle mi? وَتِلْكَ قِسْمَةٌ دِيْزَى Yani bu ne biçim taksim diyordu ya Kur'an. Bu ne biçim taksimat? Bir şeyi hem kötülüyor hem de Allah'a atfediyorsunuz. Tabii onların bu çelişkisine dikkat çekiştim. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Zira o mutlak yücelik ve üstünlük, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ Nitekim, eğer Allah zulümleri nedeniyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Eğer rahmet ve şefkatiyle davranmasaydı, hemen suç işler işlemez cezalandırsaydı, yeryüzünde tek bir canlı kalmazdı diyor vahiy. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Fakat onları belirli bir süreye kadar ertelemektedir. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Fakat vadeleri dolduğu vakit akıbetlerini ne bir an geciktirebilirler, ne de çabuklaştırabilirler. Yani lafzen öne alabilirler. Ama acıyı çekmemek için azabı çabucak talep etmek manasına, yani öne almak. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى Hem kendilerinin hoşlanmadığı şeyi Allah'a layık görürler, hem de en güzel akıbete kendileri layıkmış gibi yalan beyanda bulunan dilleriyle kendilerini aldatırlar, diyor Kur'an. يَكْرَهُونَ Kızları kendileri aşağılar. Bakınız yekrahun. Kendileri kerih görürler, aşağılarlar. Tabii bu aynı zamanda yukarıdaki gibi onların bu davranışlarını reddir. Aşağıladıklarına Allah'a atfederek nankörlük ederler. Bir, ikincisi en iyi akıbeti kendileri beklerler. Hem en büyük kötülüğü işlerler, hem de akıbetlerinin hayır olacağını, güzel geleceğin kendilerinin olacağını söylerlerdi müşrikler. Onun için bu hitap ile muhatap oldular. La cerame enne lehumun nara ve ennehum mufratun. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki ellerine geçen sadece ateş olacaktır. Üstelik de onlar önden buyur edilecekler. Ve ennehum mufratun. Yani önden buyurun denilecek tabii ki cehenneme. Taallahi laqad ersalna ila umamin min qablik. Allah şahittir ki senden önceki toplumlara da nice elçiler göndermişizdir. Fezeyyene lehumu'ş-şeytanu a'maluhum. Fakat şeytan onlara da eylemlerini güzel göstermiştir. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ Bakın, işte o, bugün onların akıl hocasıdır. Veli, sadece yakın manasına gelmez. Sözlükte yakın manasına. Fakat, veli, patron, akıl hocası, üstad, efendi, hami, koruyucu, lider, önder manasına da gelir. Burada da akıl hocası manası verdim ki, bağlama en uygun olan da buydu. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Dünyada akıl hocası, şeytan olanın akıbeti ve ahireti ne olsa gerektir. Fakat yarın onları can yakıcı bir ceza beklemektedir. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Biz sana ilahi mesajı sadece üzerinde anlaşmazlığa düştükleri inançla ilgili tabii ki, yani inançla ilgili anlaşmazlığa düşülen meseleler, meselelerin çözümlerini kendilerine sunasın, inanıp güvenecek bir topluluk içinde bir yol haritası, huden bir yol haritası ve rahmeten ve bir rahmet olsun diye indirdik. Yani 44. ayette tebyin misyonunu açıklamıştık, hatırlayın. Resulullah bu misyon ile bir yol haritası. Yol haritaları aynı zamanda bakılır ve yola revan olunur. Onun için vardır. Yol haritaları sadece okunup suyu içilsin, okunup yazılıp duvara asılsın, okunup ezberlensin diye verilmez. Bakılıp yürünsün, o yolda gidilsin, yolculuk sürdürülsün diye verilir. Vallahu enzele mine's-semâi mâen fe'ahya bihi'l-ardı ba'de mevtihâ. Ve baksanıza gökten yağmur indirip ölümünün ardından onunla toprağa can veren Allah'tır. Burada dikkat buyurun lütfen. Ders var, ders. Hemen ayeti bitireyim. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yesme'ûn. Şüphesiz bunda da işiten bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. Nedir o ders? Vahiy insana hayat verir. Tıpkı yağmurun toprağa hayat verdiği gibi. İşte ders bu. Ve inne lekum fil en'âmi le'ibrah. Yine sizin için sağmal hayvanlarda da alınacak bir öğüt vardır. Nusqikum mimma fi butunihi min beyni ferthin ve demin lebenen halisan sa'igan lişşaribin. Size hayvanın karnında sindirilen şeylerden oluşan atıklarından ve kanından ayrışarak süzülüp gelen saf ve lezzetli, sindirimi kolay, yani sa'igan bir süt içiriyoruz. Evet, diyor ayet. Bakınız, burada bir beyin geçiyor, min beyni. Müşterek bir kelimedir. Zıt anlamı aynı anda ifade eden çok anlamlı bir kelimedir. Hem ayrılmaya ve ayrıştırmaya, hem de birlemeye ve birleştirmeye beyin denir. Onun için bain talak mesela, ayıran talak, ayıran boşamaya denilir. Aynı kökten gelir. Yine beyin aynı zamanda birleştirmek, kavuşturmak, buluşturmak için kullanılır. Onun için iki şeyin birleşmesine de verilir. Fakat burada süzülme, ayrışıp birleşmeden sonra süzülme anlamını verdim. Çünkü atıklar ayrışır, kan olacak şeyler ayrışır, ondan sonra da süt bezelerinde, ki bir salgıdır aslında süt, bir salgı ürünüdür. Hayvanın süt bezelerinin salgısından elde edilen bir üründür. Onun için bu anlamı verdim. Fakat bir salgı bezi ürünü olan süt ne kan gibi hayvan için zaruri ve şart, ne de atıklar gibi yine hayvan için ve insan için yararsız, değersiz bir şey. Bu ikisinin ortasında bir şey olduğunu göstermek için de min beyin kullanılmış olabilir diye düşünmek de mümkündür. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Yine hurma ağaçlarının ve asmaların ürünlerinden hem sarhoşluk veren zararlı şeyler, hem de yararlı, güzel bir rızık elde ediyorsunuz. Sarhoşluk veren zararlı aslında ayetin içinde yok. Fakat O tırnak içinde bir açıklama olarak koydum. Çünkü hemen bir sonraki cümle ve rızkan hasene. Güzel rızık. Öncesi ile zıddiyet oluşturuyor. Karşıtlık oluşturuyor. Bu cümlede o var. Sekeran sarhoşluk veren şey ile rızkan hasenen bir karşıtlık oluşturuyor ayette. Onun içinde birincisi nötr değil, pozitif, hasenenin negatifidir. Yani olumsuzudur. Onun için o zararlı açıklaması gereklidir. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yâkilûn. Elbet bunda da aklını kullanan bir topluluk için mutlaka alınacak bir öğüt bulunmaktadır. Botanik ve zoolojinin, yani bitki bilim ve hayvan bilimin konusu olan örnekler sırf insan hayatı için taşıdığı değerler açısından ele alınmıştır bu ayetlerde. Yani bize Kur'an botanik bilimi öğretmiyor, bitki bilim hakkında bilgi vermiyor. Ya da hayvan bilim konusunda bir malumat vermek için bu ayetleri getirmedi. Yani için üzüm ve hurma bir nimettir. Bakınız, insan her nimeti iyiye de kullanır, kötüye de. Üzüm ve hurma gibi Allah'ın verdiği nimetten, insan aklını örten içki imal ettiği gibi, aklını açan pekmez de imal eder. Bakınız, ki biliyorsunuz beyin glikoz tüketir. Sürekli glikoz tüketir. Yani beyni açan, aklı açan, aklı genişleten ve geliştiren glikoz üretebileceği gibi, şeker üretebileceği, pekmez üretebileceği, beyni örten, üzerini örten, sarhoş eden, aklı yok eden, geçici olarak devre dışı bırakan içki de imal eder. Yani insan eline verilen nimetleri hem nimet hem bela olarak kullanabilir. وَاَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ. Yine Rabbinin arıya vahyettiğini de düşün. Sureye adını veren ayettir bu. Düşün. Nedir ders? Arı kendisi için konulan sünnetullah'a tabi olduğu için verilen nimeti iyi elde etmede kullanıyor. Yani çiçeklerden bal yapıyor. Sinek gibi değil. Sinekse arının yaptığı balı bitirir, tüketir. İradeli insan nimeti arı gibi üretmeli diyor. Sinek gibi tüketmemeli. اَنِ اتَّخِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Dağlardan, ağaçlardan ve imal edilmiş kovanlardan kendine yuva edin diye arıya da vahyettik. ثُمَّ كُل۪ي مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ فَسْلُك۪ي سُبُلَ رَبِّك۪ي ذُلُلَ. Sonra her türlü üründen ye ve ardından Rabbinin sana amade kıldığı yollara koyul diye emrettik. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ف۪يهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Bütün bunların ardından, onların karınlarından içerisinde insanlar için şifa barındıran farklı renkler, tatlardan oluşan bir sıvı çıkar. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. Hiç şüphesiz bütün bunlarda da düşünen bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. Yani insan kendisine verilen nimetleri kullanmada ya bal arısı gibidir ya da affedersiniz eşek arısı gibidir. Ya nimeti üretir, imal eder. Ya nimeti tüketir, ifna eder. Ya güzelliklerden güzellikler çıkarır ve nimete böyle şükreder bir arı gibi. Ya da güzelliklerden çirkinlikler çıkarır. Bala ayağındaki pisliği değdiren ve onu da kirleten sinek gibi ifna eder ve dolayısıyla küfreder. Allah bizi sinekler gibi nimeti tüketenlerden değil, arılar gibi nimeti üretenlerden kılsın. Rabbim bize verdiği nimete arılar gibi üreterek şükredenlerden kılsın. ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.